पूर्ववादी परिहरति। सिद्धांत के तरफ से कहा को द्वेष अस्मासु भवतो, यदि नियोग शक्ति ज्ञान के बिना शब्द से सदोष को बोधन करा दे तो ब्रह्म को भी बोधन करा देगा, क्यों द्वेष है? ऐसा कहने पर परिहार करता है नियोगवादी। यदा अवगम्यते नान्यत प्रवृत्ते कारणांतरम शब्दश्च गम्यते स्पष्टस् तदाथ प्रविविच्यते। यदा प्रभुते कारणांतरम अन्यत न अवगम्यते शब्दस्य स्पष्ट गम्यते तदार्थ प्रविविच्यते। प्रवृत्ति का मध्यम बुद्ध के प्रवृत्ति का कोई कारण नहीं दिखता है और शब्द अनुभव होता है स्पष्ट, तब अर्थ का विवेक होता है, शब्द से ये अर्थ ज्ञान हुआ करके मध्यम बुद्ध को। यदा कारणांतरम शब्दानंतरभावी प्रवृत्ति हेतु गमकम लिंगादि शब्दाद अन्यत नावगम्यते, शब्दानंतरभावी प्रवृत्ति शब्द सुनकर के मध्यम बुद्धि में प्रवृत्ति हुई, वो शब्दानंतरभावी प्रवृत्ति, इसी प्रवृत्ति के हेतु का ज्ञान कराने के लिए कुछ अन्य कारण नहीं है। अन्य कारण किससे अन्य नहीं? लिंगादि शब्दाद, लिंग लोट तव्य शब्द से तो प्रवृत्त हुआ, उसको छोड़कर अन्यत नावगम्यते कारणांतरम अन्य कोई कारण ज्ञात तो नहीं होता है। लिंगादि शब्द प्रवृत्ति हेतु ज्ञापक ज्ञायते, प्रवृत्ति के हेतु ज्ञापक होता है लिंगादि शब्द, ये जानते हैं, जाना जाता है। लिंग से प्रवृत्ति हेतु, प्रवृत्ति हेतु का प्रवृत्ति हेतु होता है नियोग कार्य, उसका ज्ञापक लिंगादि शब्द तथा लिंगादि अर्थ नियोग, लिंग नियोग होता है मानांतर आयोग्यते न नाम पदार्थे भी विविच्यते, अन्य प्रमाण का विषय नहीं। इसे जितने अन्य सब नाम है वाचक शब्द उसे विवेक होता है कि नियोग के पदार्थ है जो अन्य प्रमाण का विषय नहीं, जिससे प्रवृत्ति होती, प्रवृत्ति हेतु नियोग हुआ। सच निष्कृष्ट स्पष्ट शब्दार्थीभूत प्रवृत्ति हेतु लिंग आदि शब्द का अर्थ हो गया नियोग, स्पष्ट हुआ। कार्यमात्रे लिंगादे शक्तिग्रह भी, लिंगादि का शक्ति कार्यमात्र में हुआ ग्रहण, तन्मात्र संयोगत्वात् केवल कार्यमात्र तो नियोग नहीं, मानांतर आयोग्य नियोगे, और जो मानांतर आयोग्य नियोग है कथम असो अनवसित संगति तम अवगमेत इति आशंका। सामान्य कार्य हुआ शक्तिग्रह लिंगादि के शक्ति कार्य में है, गमन आनयन आदि अनयनय आदि कुछ प्रवृत्ति कार्य करता है, कार्यान्वित में शक्ति ज्ञान हुआ। किंतु लिंग वेद में जो कार्य विशेष जिसको नियोग कहते हैं वो तो मानांतर गमे नहीं, तो उसमें शक्तिग्रह नहीं हुआ। कार्य मात्र लिंगादि शक्तिग्रह हुआ, तन्मात्र से अनियोग तो कार्य मात्र सामान्य लौकिक कार्य घट आनयन जल आनयन गावधान बांधव ये सब मान कार्यमात्र तो नियोग नहीं, कार्य तन्मात्र से अनियोग कार्यमात्र लिंग का ज्ञान हो किंतु कार्यमात्र तो नियोग नहीं, और नियोग मानांतर अयोग्य मानांतर अयोग्य नियोगे कथम असो अनवसित संगति तम अवगमेत, असो शब्द अनवसित संगति नियोग में अवसित समाप्त अनिश्चित, अनिश्चित संगति इस शब्द कथम नियोगम अवगमेत, तम नियोगम कैसे ज्ञान कराएगा? नियोग तो उसकी सत्य है नहीं। अन्वय अन्वय व्यतिरेको तो वाक्यार्थ ज्ञान पूर्वक, वाक्यार्थस्तु तदा यत्तो नित्यन्येभ्यो विशिष्टता। वाक्यार्थ ज्ञान पूर्वक तो अन्य व्यतिरिक हो, वाक्यार्थस्तु तदायत्व न, वाक्यार्थ तदायत्व नहीं, वाक्यार्थ ज्ञान होने के बाद अन्य व्यतिरिक होगा, वाक्यार्थस्तु न तदाय, वाक्यार्थस्तु तदायत्व न, अन्य व्यतिरिक अधिन नहीं, ये तो अन्य भी विशिष्टता, अन्य से विशेष है, कैसे विशेष अन्य, उत्तम वृद्ध उक्त वाक्य तदर्थ नियोगे, उत्तम वृद्ध का वाक्य उसका अर्थ नियोग या लिंग लोटादि का अर्थ नियोग, मध्यम वृद्ध से ज्ञान पूर्वक प्रवृत्ति लिंगे न, मध्यम वृद्ध समझ करके प्रवृत्त होता है, लिंग हो गया प्रवृत्ति, बाल से अन्य व्यतिरिक आख्य अनुमान अनुमान देती, बाल को ही अनु व्यतिरिक नाम का अनुमान होता है, कैसे अनुमान करता है, भीमता प्रवृत्ति प्रवृत्ति अभाव विरोधी धीपूर्विका विशिष्ट प्रवृत्ति, तो मध्य प्रवृत्ति बात, इसके मध्यम बुद्धि में प्रवृत्ति हुई, कारण क्या है, कुछ ज्ञान हुआ, ज्ञान से प्रवृत्ति शब्द सुन करेगी, जो ज्ञान हो, ज्ञान किसका ज्ञान हुआ, प्रवृत्ति अभाव विरोधी थी, प्रवृत्ति बैठा था खड़ा था उठ करके चलने लगा, तो प्रवृत्ति अभाव का विरोधी कोई ज्ञान हुआ, किसे वाक्य से हुआ, प्रवृत्ति अभाव विरोधी ज्ञान पूर्विका विशिष्ट प्रवृत्ति, तो मध्य प्रवृत्ति, जैसे मैं प्रवृत्त होता हूँ, कोई प्रवृत्ति अभाव विरोधी कुछ ज्ञान हुआ, इष्ट साधनता है जाकर लाते हैं, विशिष्ट प्रवृत्ति होने से मध्य प्रवृत्ति बधी थी, स प्रवृत्ति अभाव अभाव विरोधी अर्थम, प्रवृत्ति अभाव का विरोधी जो अर्थ होगा उसके लिए शब्द कारण होगा, लिंगादि शब्द शब्दान्य व्यतिरिक अवतया शब्दादि प्रतिपन्न थी निश्चिन्न होती, शब्दान्य व्यतिरिक से शब्द से ही ज्ञान हुआ, तो शब्द से ही प्रवृत्ति अभाव विरोधी अर्थ का ज्ञान होगा, एवं मध्यम बुद्धेन शब्दावगते प्रवर्तके बारे न, मध्यम बुद्धेन शब्दावगते प्रवर्तके, शब्द से अवगत हुआ प्रवर्तक, अवगत किसको हुआ, मध्यम वृद्ध को, मध्यम वृद्ध अवगत शब्दात अवगत प्रवर्तक, बाले न लिंगादि शक्तिग्राहत, नहीं बाले न चाहिए, बाले न हाँ लिंगादि शक्तिग्राहत, बालक शक्ति ग्रहण करता है, लिंगादि का शक्ति ग्रहण करता है प्रवर्तक, वृद्ध ने शब्द अवगत प्रवर्तक हुआ, तो बालक के द्वारा शक्तिग्रह हो गया, लिंग आदि का लिंग आदि की शक्ति प्रवर्तक में है, न प्रवर्तक नियोग से मानांतरगम्य तम, तो प्रवर्तक का जो नियोग है मानांतरगम्य नहीं हुआ, तो बुद्धे न शब्दावगत प्रवर्तक, शब्द से अवगत मध्यम बुद्धे न शब्दावत प्रवर्तक, बारे में लिंगादि शक्ति न प्रवर्तक नियोग से, प्रवर्तक जो नियोग मानांतरगम में नहीं हुआ, शब्द से ज्ञान तो हो गया मध्यम बुद्ध के द्वारा, मध्यम बुद्ध न शब्दावगत प्रवृत्त, उत्तम बुद्ध सुन करके मध्यम बुद्ध को प्रवृत्त ज्ञान हुआ, बाल लिंग से शक्ति ग्रहण करता है उसी प्रवर्तक में, जो मध्यम बुद्ध को शब्द से अवगत हुआ प्रवर्तक, उत्तम बुद्ध के वाक्य से ज्ञान हुआ उसे बालक लिंग आदि का शक्ति ग्रहण होगा, इसलिए प्रवर्तक नियोग मानांतर का मैं नहीं हुआ, ना पे अज्ञात शक्ति है शब्द से बोधकत्व, जिस शब्द की शक्ति अज्ञात हो बोधक नहीं होगा, तो यहाँ प्रवर्तक में शक्ति ग्रह हुआ बालको, बालको प्रवृत्ति शक्ति ग्रह हुआ, मध्यम वृद्धि न शब्दावगत प्रवर्तक, शब्द से अवगत हुआ प्रवर्तक, उसी प्रवर्तक में बालक के द्वारा शक्ति ग्रह हुआ, लिंग आदि की शक्ति ग्रह, न प्रवर्तक नियोग से मानात्र, प्रवर्तक जो नियोग अन्य प्रमाण का विषय नहीं, ना पे अज्ञात शक्ति शब्द से अज्ञात शक्ति नहीं ज्ञात होकर के प्रवर्तक अनुमाय तथा लिंगादि शक्ति ग्रह, तो प्रवर्तक नियोग अनुमान करने के बाद लिंग आदि का शक्ति ग्रह हो जाएगा, कथम प्रवर्तक नियोग से मानांतरागम्यता, तो यदि शक्ति ग्रह होने के बाद प्रवर्तक अनुमान करे लिंगादि शक्ति ग्रह हुआ, तो प्रवर्तक का जो नियोग प्रवर्तक नहीं प्रवर्तकात्मक नियोग, प्रवर्तक ही नियोग, नियोग का अर्थ प्रवृत्त, प्रवृत्तक रूप नियोग है। मानातर्गम्यत्वम ना, मानातर्गम्यत्वम न लिंगादेह शक्ति न प्रवृत्तक नियोग से मान, प्रवृत्तक जो नियोग है वो अन्य प्रमाण का विषय नहीं है। बाले न लिंगादेह शक्ति ग्रह था, प्रवृत्तक में से लिंग शक्ति ग्रह हुआ। मध्यम ऋतु को शब्द से अवगत हो गया प्रवृत्तक, उसे बाल के द्वारा शक्तिग्रह हो गया लिंगादि का। न प्रवर्तक नियोग से मानांतर गमे, तो प्रवर्तक जो नियोग गमे नहीं हुआ, बाल को ज्ञान नहीं हुआ। कहाँ कहाँ है? हाँ, वह अनुमान करता है शब्द अन्य व्यतिरेक वतया शब्दादेव प्रतिपन्न। वो शब्द से प्रवृत्ति क्या हुआ, प्रवृत्ति अभाव विरोधी धीप, जो प्रवृत्ति है प्रवृत्ति अभाव विरोधी धी पूर्व क्या विशिष्ट प्रवृत्ति मध्य प्रवृत्तिवत सच प्रवृत्ति अभाव विरोधी अर्थ शब्दाने व्यतिरिक बताया शब्दादेव प्रवृत्ति अभाव विरोधी अर्थ, प्रवृत्ति अभाव के विरोधी शब्दाने व्यतिरिक से शब्द से ज्ञात हुआ, ऐसा नहीं शब्द से ज्ञान हुआ, प्रवृत्ति अभाव विरोधी कोई अर्थ उसको ज्ञान हुआ ना, मध्यम वृद्ध प्रवृत्त हुआ तो उत्तम वृद्ध शब्द से इसको ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान है, प्रवृत्ति अभाव विरोधी, प्रवृत्ति अभाव विरोधी तो प्रवृत्त हुआ कुछ करने के लिए, तो प्रवृत्ति अभाव का विरोधी हुआ, प्रवृत्ति अभाव विरोधी का प्रवृत्ति विरोधी अर्थ शब्द से ज्ञात हुआ। तो क्या अर्थ प्रवृत्ति अभाव का विरोधी, कुछ सुन करके इसको कुछ ज्ञान हुआ तो प्रवृत्ति अभाव का विरोधी, इतने ख्याल ज्ञान हुआ, इतने के शब्द से ज्ञान हुआ। एवं मध्यम वृद्ध से शब्द अवगत प्रवृत्त के, तो मध्यम वृद्ध के द्वारा उत्तम वृद्ध से शब्द से अवगत हुआ प्रवृत्तक लिंगादि शब्द, उसमें बाल अनुमान करता है लिंगादि की शक्ति से में ही, जिसके प्रवृत्तक प्रवृत्ति विरोधी प्रवृत्ति अभाव विरोधी, प्रवृत्ति अभाव विरोधी जो हुआ वही प्रवृत्तक होगा। प्रवृत्ति अभाव विरोधी का ज्ञान हुआ जिसके कारण मध्यम वृद्ध प्रवृत्त हुआ, मध्यम वृद्ध प्रवृत्ति का जो कारण हुआ उसे लिंग आदि का की शक्ति है। वो लिंग आदि शक्य कौन होगा, प्रवृत्ति नहीं, प्रवृत्ति अभाव का विरोधी प्रवर्तक, प्रवर्तक ही वही प्रवर्तक ही नियोग है जिसके कारण मध्यम वृद्धि प्रवृत्ति हुई। तभी प्रवृत्ति हुई तो प्रवृत्ति अभाव अधिक ज्ञान हुआ, प्रवृत्ति अभाव का विरोध ज्ञान, प्रवृत्ति अभाव का विरोधी ज्ञान हुआ उत्तम वृद्ध के शब्द से, तो जो प्रवृत्ति अभाव विरोधी का ज्ञान से प्रवृत्ति हुई उसमें लिंग की शक्ति है। वो लिंग की शक्ति ज्ञान करके तो जो प्रवर्तक अन्य प्रमाण का विषय नहीं है। न प्रवर्तक नियोग से मानांतर गमे तो ना पे अज्ञात शक्ति शब्द बोधक होगा, प्रवर्तक अनुमाय तथा लिंगादि शक्ति ग्रह शंका करते, प्रवर्तक अनुमान करके लिंग शक्ति ज्ञान हुआ, कथम प्रवर्तक नियोग से मानांतर गम्यता, अनुमिति का विषय हो गया प्रवर्तक का अनुमान करता वाल तो उसके में से लिंग शक्ति ग्रह है तो मानांतर को अगम्य क्यों, इतिहास क्या वाक्यार्थस्तु तदायत्त। ओ प्रवर्तक ज्ञान होने पर वाक्यार्थ ज्ञान, वाक्यार्थ तो तदायत, वाक्यार्थस्तु तदायतन, वाक्यार्थ प्रवर्तक के अधीन नहीं है, वाक्यार्थस्तु तदायतन, वाक्यार्थस्तु चंद्रादि संप्रुत राहो अध्यक्षत्ववत आज्ञादि उपहित सेव नियोग से अनुमानादि गोचरत्वात्। स्वरूप स्वरूपतः नियोग मानांतरगम्य नहीं, जिस पर राहु स्वरूपत प्रत्यक्ष विषय नहीं, क्योंकि चंद्रादि संप्रुत राहु का प्रत्यक्ष होता है ग्रहण के समय, चंद्र ग्रहण के समय में राहु ग्रास करता है चंद्र को, कालापन दिखता है, तो चंद्र संप्रुत राहु का तो प्रत्यक्ष हुआ, स्वरूपत राहु का प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसी प्रकार आज्ञादि उपहित सेव नियोग से अनुमान आदि को सरत्वाद, आज्ञा आदि किया तो उसके नियोग से प्रभुत्व हुआ, उत्तम बुद्ध कुछ आज्ञा आदेश करते नियोग से प्रवृत्ति होती, तो अनुमान किया, अनुमान का गोचर केवल शुद्ध नियोग नहीं हुआ, अज्ञादि उपहित अज्ञादि उपाधि विशिष्ट न स्वरूपेण वाक्यार्थ नियोग नियोग स्वरूप तो वाक्यार्थ नहीं हुआ। मानांतराधीन अधिगति अन्येभ्य मानांतराधीन अधिगति नियोग का नियोग की अधिगति मानांतराधीन न होना चाहिए। इसे मानांतराधिगति मानांतराधीन अधिगति अन्येभ्य स्वरूपेण तद्योग्य नामर्थ्य सविलक्षणा मानांतराधिगति मानांतराधीन अधिगति अन्य प्रमाण के अधीन उसका ज्ञान स्वरूपेण न पहले आए न स्वरूपेण वाक्यार्थ नियोग मानांतराधिगति अधीन अधिगति मानांतराधीन अधिगति न नियोग अन्य प्रमाण के अधीन उसका ज्ञान नहीं इति अन्य भी स्वरूपेण तद्योग्य भी नामर्थ्य भी तस्य विलक्षण स्वरूप योग्य अन्य प्रातिपदी जिनका मानांतर गम्य तो है उनसे विलक्षण हो गया नियोग। नियोग में प्रमाणांतर ज्ञान विषय तो नहीं रहा अन्य पदार्थ में तो है। तथा चाहो उपाधि द्वारा नियोगे मानांतर प्रवेशात मानांतर प्रवेश नियोग में उपाधि के द्वारा तो केवल नहीं उपहित में हो जाएगा तत्र लिंगादे शक्तिग्रहात लिंगादि का शक्तिग्रह हो जाएगा उपाधि विशिष्ट नियोग में स्वरूपेण मानांतर अवेश अप्रवेशात स्वरूपत्व नियोग में मानांतर का प्रवेश नहीं। वैदिकत्व सिद्धेर नियोग पक्ष उत्तमान इत्यतः वैदिकत्व सिद्धे नियोग पक्ष वैदिकत्व विषाद वैदिकत्व की सिद्धि निश्चय में नियोग पक्ष उत्तमान नियोग पक्ष ठीक है। नियोग ही लिंग लोट का अर्थ नियोग होता है। आज्ञा होता है आदेश कहता है नियोग नहीं आज्ञा से नियोग का ज्ञान होगा। आज्ञा है नियोग कारी ये जो नियोग है ना ये कुछ ये नियोग कुछ अलौकिक है जो कि अन्य प्रमाण का विषय नहीं। आज्ञा तो शब्द से ज्ञान हो जाएगा अनुमान विषय प्रवृत्ति का जनक है वो लिंग का अर्थ होगा नियोग उससे प्रवृत्ति होगी प्रवृत्ति का जनक हुआ नियोग और नियोग हो गया लिंग का अर्थ। आज्ञा न वो नियोग जो व्याकरण में आया अनियोग नहीं है। ये जो नियोग है ये विलक्षण है। ये जो नियोग है क्या रहा था नियोग प्रवृत्ति का कारण है प्रवर्तक अभी प्रवर्तक होता है नियोग नियोग प्रवर्तक प्रत्येक कारण उसका ज्ञान हुआ लिंग से ज्ञान हुआ तो लिंग का अर्थ हुआ प्रवर्तक हुआ अन्य प्रमाण से नहीं। लिंग का अर्थ नियोग हुआ वो मानांतरा वो नियोग क्या हुआ अन्य प्रमाण से ज्ञान तो नहीं होता क्योंकि साध्य है याग विषय का नियोग साध्य होगा वो प्रभुत्व होगा। नियोग किस विषय का नियोग नियोग का विषय बताने के लिए याग आदि सब इष्ट सा इष्ट जो होगा नियोग का विषय होगा तद विषय का नियोग अभी नियोग उत्पन्न होगा प्रवृत्ति से प्रवृत्ति का जनक क्या लिंग से नियोग या नहीं सब एक चाली वाक्य आया था लिंगादि प्रवर्तना बोधयन प्रवर्तक तो उच्यते लिंग आदि ये आया 103 में पहले टीका में द्वितीय पंक्ति में प्रवर्तना को बोधन करते प्रवर्तक यदि किमिति कल्प्यते साक्षादेव प्रवर्तकत्व तस्य अभिष्ट ज्ञापकत्व ज्ञापकत्व प्रमाण से प्रेरण कारक प्रवर्तना बोधन शब्द प्रवर्तक प्रवर्तना को कहने वाले शब्द प्रवर्तक रहते हैं ज्ञापकत्व फल प्रेरण प्रमाण से ज्ञापकत्वाद न रागादिवत कारकत्व प्रमाण लिंगादि कारक प्रवृत्ति जनक नहीं है। लिंगादि से प्रवर्तक कारकम से लिंग प्रवर्तक नहीं है। लिंग से प्रवर्तक का ज्ञान होगा प्रवर्तक है प्रवृत्ति का जनक हो गया प्रवर्तक प्रवर्तक हो गया नियोग वो प्रवृत्ति का जनक हुआ उसका ज्ञापक हो गया लिंग लकार उसका ज्ञापक लिंग लकार से लिंग लकार से प्रवृत्त का ज्ञान होगा, और प्रवर्तक होता है प्रवृत्ति जनक, प्रवृत्ति है हाँ, लिंग से नियोग का ज्ञान होगा, नियोग का ज्ञान होगा, नियोग ज्ञान होने से नियोग से प्रवृत्ति होगी। तो लिंग हो गया नियोग का ज्ञापक है। नियोग शब्द तो हाँ, शब्द हो गया पूरा वाक्य बोले, हाँ हाँ हाँ हाँ, आज्ञा में नियोग हो जाएगा, किंतु उसका अर्थ लिंग का अर्थ नियोग, लिंग और आज्ञा नहीं, लिंग में तो आज्ञा आदि बहुत अर्थ होता है, किंतु ये आज्ञा के लिए काले परसों काले आए थे ना, उसके पहले आज्ञा इच्छा भय कोप ये सब का ही क्या यदि भिन्नम यत कार्यम मानांतर वेदे न तद ये नियोग है। आज्ञा इस 88 में आचार्यादेर आज्ञा विषय गवानेनादि संपादने शिष्यादे रागादि अभावे भी आज्ञा प्रभावित कृति शब्द रत्नपूर्वक प्रवृत्ति साधा शब्दानंतर भाविनी प्रवृत्ति रागादेर राग नहीं हुआ तो आज्ञा लोके रागादेर प्रवर्तकते भी शब्दार्थभूत तनिरूपणे न तस्य तथा तो आज्ञापिता, आज्ञापितार्थ निष्पत्तो कृतिमत्व ईशन होता है। स्वामी कोप प्रसाद आदि हृदय आकृत वेदनाद ये भी नहीं, तो राग आदि प्रेरणाकारी प्रेरणा ज्ञापक ध्वनि शब्दात प्रवर्तना बुद्धो शब्द से प्रवर्तना बुद्धि राग आदि प्रेरणा करी ज्ञापक, हाँ तो आज्ञा हाँ ये तो ये आज्ञा ही होगा एक प्रकार आज्ञा नियोग ही शब्द लिंगादि यजेता आदि विधि है आज्ञा वो नियोग उसका अर्थ नियोग वाक्य हो गया आज्ञा उसका अर्थ नियोग होगा लिंग का अर्थ लिंग लोट तव्य का और अर्थ में शक्ति हाँ नियोग प्रवृत्ति के कारण हाँ कारण नहीं नियोग कोई शब्द नहीं ना शक्ति वहाँ शक्ति नहीं कारण है जनक है नियोग कारण हुआ नियोग से प्रवृत्ति होती प्रवर्तक नियोग का तो प्रवर्तक प्रवृत्ति प्रवृत्ति का जनक है नियोग के ज्ञान से प्रवृत्ति होती है प्रवर्तक ज्ञान से प्रवृत्ति प्रवर्तक ज्ञान हुआ लिंग से और नियोग ज्ञान से नियोग प्रवर्तक हुआ प्रवर्तक ज्ञान से प्रवृत्ति होती तो प्रवृत्ति होने से प्रवृत्ति होने के बाद सिद्ध होगा क्रियादि भिन्नम यत कार्यम ये मानांतरे न वेद्यम तद ये होता है नियोग का अपूर्व क्या किंतु इसमें कोई प्रमाण अन्य प्रमाण का विषय नहीं लौकिक कार्य तो प्रमाण का विषय है जो मध्यम वृद्ध कहता है लाता है वो कार्य के विषय विलक्षण यजेत लिंग आदि में जो कार्य सामान्य लोक लिंग में पठे तो जल माने यहाँ जो है वो कार्य अलग है और वैदिक संबंध जो कार्य नियोग अलग है यहाँ कार्य तो मानांतरगम्य हो जाता है वेद शब्द में जो नियोग है वो कार्य विलक्षण कार्य जो मानांतरगम्य अपूर्व वो फिर आगे आदि करेगा तो उत्पन्न होगा नियोग नियोग का ज्ञान हुआ नियोग उत्पन्न नहीं हुआ ज्ञान हुआ नियोग के ज्ञान से प्रवृत्त होगा किंतु वो सिद्ध है साध्य सिद्ध नहीं न साध्य है याग आदि विषय का नियोग होने से सिद्ध उत्पन्न होगा वो नियोग मानांतरगम्य नहीं तो लोग का आने आने आदि सामान्य कार्य में तो ज्ञान हो जाएगा किंतु ये नियोग मानांतर अगम्य है इसलिए कहते लौकिक में इसमें तो लिंग ज्ञान हो गया जो वेद में नियोग आप कहते हो तो मानांतर गम्य नहीं उसमें शक्ति ज्ञान नहीं हुआ वो कैसे बोध होगा अभी अभी आया था अभी अभी कौन सी चल रहा था ये बाई तरफ है अभी चल रहा 99 चल रहा है ना हाँ 99 ही आया। कार्य मात्र लिंगादि शक्ति ग्रह होने पर भी तन्मात्र से वो तो नियोग नहीं, मानांतर अयोग्य नियोग ही, तो उसमें संगति शक्ति ज्ञान ही कैसे ज्ञान होगा? तो अन्य व्यतिरिक तो वाक्यार्थ ज्ञान प्रयोग, वाक्यार्थ ज्ञान प्रयोग अन्य व्यतिरिक, वाक्यार्थ ज्ञान प्रयोग अन्य व्यतिरिक होगा। अब वाक्यार्थ तो तदायत न नियोग आख्याधीन नहीं, उत्तम बुद्धोक्त तो वाक्यार्थ वाक्यार्थ और तदर्थ नियोगे वाक्य उत्तम बुद्ध वाक्या तदर्थ नियोगे मध्यम बुद्ध से ज्ञान पूर्वक प्रवृत्ति, मध्यम बुद्ध की ज्ञान पूर्वक प्रवृत्ति लिंग से अनुमान करेगा बाल, बाल से अन्य व्यतिरिक आख्य अनुमान उदेती नियोगे अनुमान होगा। मध्यम बुद्ध का ज्ञान हुआ नियोग, उत्तम बुद्ध के वाक्यार्थ का वाक्यार्थ होगा नियोग, मध्यम बुद्ध का ज्ञान होकर प्रवृत्ति हुई, प्रवृत्ति को देकर के वो मध्यम बुद्ध में जो नियोग का ज्ञान हुआ वो नियोग का अनुमान करेगा अन्य व्यतिरिक आख्य अनुमान। विमता प्रवृत्ति मध्यम बुद्धि प्रवृत्ति, प्रवृत्ति अभाव विरोधी धी पूर्व्या क्या, प्रवृत्ति अभाव विरोधी थी कौन, विरोधी कौन है नियोग, नियोग ज्ञान पूर्वक नियोग ज्ञान से प्रवृत्ति हुई, विशिष्ट प्रवृत्ति था तो मध्य प्रवृत्ति हुआ था सच, प्रवृत्ति अभाव विरोधी अर्थ, प्रवृत्ति अभाव विरोधी अर्थ हुआ। शब्दान्य व्यतिरिक बताया शब्दादेव प्रतिपन्न, शब्द से ज्ञान हुआ, प्रवृत्ति अभाव विरोधी जो अर्थ नियोग ज्ञान किससे हुआ, शब्द से हुआ। एवं मध्यम बुद्धे न शब्दावगत प्रवर्तक, शब्द से ज्ञान तो हो गया प्रवर्तक मध्यम बुद्ध को, बाले न लिंगादे शक्ति ग्रहण, बाल लिंग का शक्ति लिंग की शक्ति ग्रहण होगा, मध्यम बुद्ध में जो प्रवर्तक हुआ उसको उत्तम बुद्ध के वाक्य से ज्ञान हुआ। सामान्य लोक में तो प्रवर्तक है, यहाँ कुछ प्रवर्त यहाँ क्या प्रवर्तक शब्द से नहीं कह करके विरोधी थी, प्रवृत्ति अभाव विरोधी, प्रवृत्ति अभाव विरोधी कोई है उसमें उत्तम बुद्ध वाक्य का वाक्य की शक्ति है वो ज्ञान हुआ, ये अन्य व्यक्ति के द्वारा सिद्ध हुआ। शब्दादेव प्रतिबंधि तो लिंगादे शक्ति ग्रह हो गया प्रवर्तक जो प्रवृत्ति अभाव विरोधी, प्रवर्तक नियोग मानांतर गम्यत्व न मानांतर गम्य अज्ञात शक्ति से ज्ञापन नहीं हुआ। प्रवर्तकम अनुमाय तथा लिंगादि शक्ति के अभी भी शंका, यदि बाल मध्यम बुद्ध में ज्ञान प्रवर्तक ज्ञान का अनुमान किया, मध्यम बुद्ध में प्रवर्तक उसको अनुमान करके लिंग का शक्तिग्रह बालक हुआ तो अनुमान का विषय हो गया प्रवर्तक, मानांतरगम्य कैसे नहीं होगा, मानांतरगम्यता इति आशंका वाक्यार्थस्तु तदायत्व न, वाक्यार्थ तदायत्व न इसका क्या, हाँ वाक्यार्थ तो नियोग के अधीन नहीं, वाक्यार्थ तो तदायत न शंका है। हाँ हाँ श्रुति वाक्य उत्तम बुद्ध वाक्य भी वाक्यार्थस्तु तदायत न अन्य व्यतिरिक ध्यान न, हाँ अन्य व्यतिरिक तो वाक्यार्थ ज्ञान प्रयोग, वाक्यार्थ ज्ञान प्रयोग अन्य व्यतिरिक है, अरे वाक्यार्थस्तु तदायत न अन्य व्यतिरिक के अधीन नहीं। चंद्रादि संप्रत राहु अध्यक्ष के हो गया आज्ञा आदि उपहित होकर के नियोग अनुमान, बालक को जो अनुमान करेगा नियोग का तो अनुमान किया, केवल नियोग का नहीं आज्ञा आदि उपहित नियोग, उत्तम बुद्ध के आज्ञा आदि युक्त मध्यम बुद्ध का नियोग इसका अनुमान हुआ। अर्थात केवल नियोग मानांतर गमन नहीं होने पर भी उत्तम बुद्ध आज्ञा संबंधी नियोग, आज्ञा से जो नियोग का ज्ञान हुआ प्रवर्तक उसको अनुमान करता बाल, बाल जो प्रवृत्ति अभाव विरोधी प्रवर्तक हुआ, केवल प्रवर्तक का अनुमान नहीं हुआ किंतु उत्तम बुद्ध के आज्ञा से इसको जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान का विषय प्रवर्तक, इसी प्रकार ज्ञान हुआ प्रवर्तक, खाली प्रवर्तक नहीं उत्तम बुद्ध आज्ञा उपाधि विशिष्ट प्रवृत्ति अभाव विरोधी जो है उसका ज्ञान हुआ, उसमें लिंग की शक्ति है, तो इसी प्रकार वाक्यार्थ हुआ। तो न स्वरूपेण वाक्यार्थ नियोग, नियोग स्वरूपत वाक्यार्थ नहीं हुआ, इसलिए वाक्यार्थस्तु न तदायत न नियोग अन्य वितर्क सिद्ध न मानांतराधीन अधिगतिरिति नियोग वाक्यार्थ न स्वरूपेण वाक्यार्थ नियोग मानांतराधीन गति अन्य प्रमाण का ज्ञान प्रमाणाधीन ज्ञान का विषय नियोग नहीं हुआ स्वरूपत स्वरूपेण नियोग नहीं हुआ आज्ञा उपहित नियोग तो अनुमान का विषय हुआ किंतु स्वरूपत जो नियोग है जो वाक्यार्थ है यजति इत्यादि में वह मानांतर अधीन अधिगति नहीं ये तो अन्य भी स्वरूपेण तद्योग्य भी नामार्थे भी अन्य जितने सो नामार्थे नाम है प्रातिपदिक नामार्थे प्रातिपदिकार्थ सो अन्य उनसे विलक्षण हो गया नियोग तथा जो उपाधि द्वारा नियोग मानांतर प्रवेशात अर्थात नियोग मानांतर के विषय हुआ उपाधि के द्वारा आज्ञा उपाधि के द्वारा न लिंगादेहे तत्र लिंगादे शक्तिग्रहत तो लिंगादि से शक्तिग्रह हो गया नियोग में कौन सी आज्ञा उपाधि इसको मिला करके स्वरूपेण मानांतर प्रवेशात स्वरूपतः नियोगे मानांतर प्रवेशण हुआ वैदिकत्व सिद्धे नियोग पक्ष युतिमान तो वैदिकत्व की सिद्धि में ये नियोग पक्ष इस प्रकार हुआ अर्थात ये विशेष हुआ जैसे चंद्र संपृत राहु का प्रत्यक्ष होता है केवल राहु का प्रत्यक्ष नहीं नियोग इस प्रकार मानांतर गम्य नहीं किंतु आज्ञा उपहित नियोग मानांतर गम्य है उससे शक्ति ज्ञान हुआ बालक ज्ञान होगा यानी कि वाक्य सुनकर प्रभुति अभाव विरोधी हुआ तो आज्ञा उपहित नियोग का ज्ञान हुआ ननु रागादे लिंगादि अर्थ तो अभावे भी नियोग से न तदर्थ लिंग का अर्थ नियोग नहीं होना चाहिए रागादि नहीं हुआ किंतु नियोग लिंग का अर्थ नहीं होगा क्योंकि तदर्थ विवक्षा है तदर्थत्वात् उत्तम बुद्धि की विवक्षा ही लिंग का अर्थ उत्तम बुद्ध कहते जल में आनय आनय तो वो तुम इच्छा विवक्षा और विवक्षा को जान करके मध्यम पुरुष प्रभुत्व हुआ तो लिंग का अर्थ हो गया विवक्षा किसकी विवक्षा उत्तम पुरुष की विवक्षा वही लिंग अर्थ हो उत्तम ही कीर्ति न धर्म कीर्ति हो नान्तर्यकता भावात् शब्दानां वस्तुविषयः शब्दानां वस्तुविषयः नान्तर्यकता अवश्यंभावी संबंधे नार्थ सिद्धि ततस्ते ही वक्तृ अभिप्राय सूचका तर्यकता भावात् शब्दानां वस्तुविषयः अर्थ सिद्धि न अर्थ सिद्धि ततस्ते ही वक्तृ अभिप्राय सूचका दो नंबर अविना भाव संबंध से अभाव नान्तर्य का अभावात नान्तर्यकता या अभावात अवश्यंभावी नहीं होने से शब्दाना वस्तु विषय शब्दों का वस्तु के साथ अवश्यंभावी नहीं अविना भाव संबंध से अभाव शब्द न अर्थ सिद्धि नास्ती अतः लिंग विवक्षा तात्पर्य अच्छा हाँ ये कहते लिंग से ही ज्ञान होगा शब्द के साथ वस्तु का अर्थ का अवश्यंभावी संबंध नहीं नान्तर्यकता अभावात शब्दानां वस्तु विषयः शब्दानां वस्तु विषयः अवश्यंभावी संबंध नहीं आंतर नान्तर्यकता या अभावात अभिन्न अभाव संबंध से अभावात शब्द से अर्थ सिद्धि नहीं होगी अतः लिंग विवक्षा तात्पर्य इति लिंग विवक्षा विवक्षा विवक्षायां तात्पर्य मिश्य स विवक्षा तात्पर्य लिंग का तात्पर्य विवक्षा में लिंग का तात्पर्य किसमें लिंग जो कहते हैं उसके किस अभिप्राय से विवक्षा लिंग लकार से विवक्षा का ज्ञान होगा तो लिंग का अर्थ हो गया विवक्षा तात्पर्य वक्तृच्छा तो विवक्षा है लिंग का अर्थ तो क्योंकि लिंग के बिना खाली शब्द अर्थ का संबंध नहीं होगा इसे लिंग होने से ही शब्द अर्थ ज्ञान होगा जो वक्तुमिच्छा विवक्षा जो बोलना चाहता है उसके विवक्षा का तात्पर्य हो जाएगा विवक्षा का समास कैसे होगा अतः लिंग विवक्षा तात्पर्य कह लिंग अतः लिंग विवक्षा तात्पर्य विवक्षायाम तात्पर्यम यस्य विवक्षा में तात्पर्य जिसका लिंग का तात्पर्य तात्पर्य होता है वक्तृषा तात्पर्य लिंग का अर्थ विवक्षा विवक्षायाम तात्पर्य विवक्षा में ही तात्पर्य लिंग का तो लिंग कहेंगे से विवक्षा का ज्ञान होगा तो विवक्षा ज्ञान होने पर जो कहना चाहते हैं ऐसा समझ करके आगे प्रवृत्ति होगी। तो विवक्षा शब्द ले करके एक नियोग आज्ञा नहीं मान करके वो विवक्षा से आज्ञा हो जाएगा, वो ये कहना चाहते हैं ऐसा समझ करके प्रवृत्ति होगी। ये धर्म कीर्ति बौद्ध मत के तत्र कर्तव्यता, कर्तव्यता विवक्ष निवाक्येभ्योपि गम्यते, विवक्षाया न कार्यत्वं शब्दार्थ विषया हिषा। निवाक्येभ्योपि कर्तव्यता विवक्षा एव गम्यते, उत्तम बुद्धादि वाक्य से उनकी कर्तव्यता की विवक्षा, क्या करना कर्तव्यता या विवक्षा, तुम्हारे ये कर्तव्य वो कहना चाहते उत्तम बुद्ध, कर्तव्यता का विवक्षा ये कहना चाहते हैं। इतने वाक्य से ज्ञान सुन लिया क्या कहते आचार्य आदि, ये कहते ये मेरा कर्तव्य, कर्तव्यता को ये कहना चाहते तुम्हारा ये कर्तव्य काम करो, जो कहते आने कहते आनयन तब कर्तव्यम, ये तुम्हारा कर्तव्य, कर्तव्य की विवक्षा ज्ञान होता है मनुष्य वाक्य से। विवक्षा या न कार्य, तो और जो विवक्षा वो तो इच्छा है, वो कार्य नहीं हुआ कुछ नियोग नहीं, क्योंकि सा ही शब्दार्थ विषय, सामत विवक्षा क्या है शब्दार्थ विषय, शब्द के अर्थों का विषय करी विवक्षा वक्तुम इच्छा, क्या करने के लिए कहते कर्तव्यता, और कर्तव्यता शब्द का अर्थ है, शब्दार्थों को विषय करने वाली विवक्षा, इसलिए वह विवक्षा का अर्थ कार्य नहीं नियोग नहीं है। अभी लिंग का अर्थ विवक्षा ये पक्ष चले अभी चलेगा, उसका फिर निराश करेंगे नियोगवादी। तथा किम विवक्षा मात्रम लिंगादि अर्थ किम कर्तव्यता विशेषता विवक्षा, इसके ऊपर इसका निराकरण करने के लिए केवल कोई विवक्षा ही लिंग का अर्थ अथवा कर्तव्यता विशेषित विवक्षा नाद्य, केवल विवक्षा तो वेद में नहीं होगा, अपुर से वेदे तद अभावात विवक्षा नहीं वक्ता कोई नहीं उनसे, तस्या लिंगादि अर्थत्व युगात विवक्षा लिंगादि अर्थ नहीं होगा। पौरुषे वाक्य से तत्पतित होगी, पौरुषे वाक्य में विवक्षा की प्रतीति होगी, किंतु कर्तव्यता विशेषता एवं सा प्रतीयते, लोक में कर्तव्यता विशेषित विवक्षा प्रतीत होती है लौकिक वाक्य में, अतः न तन्मात्र नहीं है किसी विवक्षा मात्र लिंग अर्थ नहीं होगा। वेद में तो वक्ता ही नहीं, लौक्य में ज्ञान है किंतु कर्तव्यता विशेषित विवक्षा, इसलिए प्रथम पक्ष जो था केवल विवक्षा मात्र लिंग अर्थ ये ठीक नहीं, द्वितीय पक्ष लेंगे तो कर्तव्यता विशिष्ट विवक्षा न द्वितीय विशिष्ट विवक्षा संभव से आप अपुरुष वेदे तुल्यत्वाद, अपुरुष वेद में कर्तव्यता विशिष्ट विवक्षा भी संभव नहीं, विवक्षा जो भी नहीं तो कर्तव्यता विशिष्ट विवक्षा भी नहीं होगी तुल्यत्वाद। तस्याच तदर्थते प्राप्ता प्राप्त विवेकन, यदि कहेंगे कर्तव्यता विशिष्ट विवक्षा वैदिक अर्थ तो फिर अन्य व्यक्ति से क्या सिद्ध, कर्तव्यता ही लिंग अर्थ होगा क्योंकि विवक्षा तो कही ही नहीं। तस्याच तदर्थते प्राप्ता प्राप्त विवेकन, कर्तव्यता भी शब्दार्थ सद लिंगादि शब्द का अर्थ कर्तव्यता है क्योंकि विवक्षा नहीं, विवक्षा कर्तव्य तो और ऐक्यात, तो यदि कर्तव्यता विवक्षा का अर्थ होगा विवक्षा कर्तव्यता एक हुआ न विशेषण विशेषता, फिर कर्तव्यता विशिष्ट विवक्षा कैसे होगी, लिंग का अर्थ यदि कर्तव्यता कहेंगे तो विवक्षा कर्तव्य तो प्राप्त विवेक कर्तव्यता है शब्दार्थ, लिंग का अर्थ हो गया कर्तव्यता, और कर्तव्यता जो है जो कर्तव्य करना चाहिए वही आज्ञा करने वाले ही कहना चाहते हैं, तो विवक्षा कर्तव्यता दोनों एक हो जाएगा तो विशेषण विशेषण नहीं होगा, तेन कर्तव्यता या शब्दार्थत्व, कर्तव्यता शब्दार्थ होगा तो विवक्षा एव तदर्थ सद तो विवक्षा ही शब्दार्थ होगा, इति आशंका विवक्षाया न कार्यत्वं शब्दार्थ तो विवक्षा, किंतु वो विवक्षा नियोग नहीं है, नियोग से भिन्न है पूर्व पिछले नियोग के विरुद्ध में, क्योंकि नियोग और विवक्षा दोनों एक नहीं है, कौन कह रहा है नियोगवादी के पूर्व पक्ष में जो कर्तव्यता को कहते हैं, तो अभेदा भावे है तुम्हारा शब्दार्थ विषय ऐसा विवक्षा शब्दार्थ विषय का ऐसे वह कार्य नियोग नहीं है। वक्तुर विवक्षित पूर्विका शब्द से प्रवृत्ति थी न्याय विवक्षित विवक्षित पूर्विका शब्द की प्रवृत्ति होती विवक्षित किसी के अर्थपूर्वक विवक्षा वसात लोक शब्द प्रवृत्ति जिसे बोलना चाहता है उसके शब्द प्रवृत्त करता है। तदर्थ कर्तव्यता विवक्षता एव इति प्रवृत्ति तदर्थ कर्तव्यता शब्द का अर्थ कर्तव्यता वही विवक्षित है कर्तव्यता विवक्षित है एव इति विशेषण आशंका तद्वसात तद्वसान तो शब्दार्थ सही पूर्वं प्रतीयते अतः प्रैषादि संसृष्टो व्यर्थ सिद्धो विवेकतः तद्वशात न तो शब्दार्थ शब्दार्थ विवक्षावशात न सही पूर्वम प्रतीयते पहले शब्दार्थ ज्ञान होता है विवक्षा ज्ञान तो बाद में होगा तो विवक्षा वसात शब्द का अर्थ ज्ञान ऐसा नहीं अतः प्रैषादि संस्कृतोपि अर्थ विवेकते सिद्ध प्रैषादि संस्कृतोपि अर्थ सिद्ध विवेकते विवेक से प्रैषादि संस्कृत अर्थ सिद्ध प्रेरणादि से संस्कृत अर्थ सिद्ध हुआ विवेकत शब्द से अर्थ ज्ञान हुआ प्रैषादि विशिष्ट अर्थ हुआ इसलिए तदोषा न तो सदा नहीं विवक्षावसात प्रवृत्ति तथा न विवक्षा के कारण प्रवृत्ति शब्दानाम नियंत्रण विवक्षा के कारण शब्द की प्रवृत्ति से नियम नहीं कर सकते अति प्रसाद न च विवक्षाधीन शब्दार्थ निश्चय तदवसात न सदार्थ विवक्षा नियम हेतु संकेत तत्प्रकाश नीति न्याय हेतु संकेत तस्य सामर्थ्याधीन वेदे च यह संभव से उतरता है तो अन्य कर्तव्यता अन्य ची विवक्षा अच्छा पहले शंका हुई विवक्षा कर्तव्यता एक विवक्षित पूर्विका शब्द से प्रवृत्ति न्यायाद विवक्षावसार लोके शब्द प्रवृत्ति तदर्थ कर्तव्यता विवक्षिता है वो कर्तव्यता विवक्षा एक होगा इति विशेषण शब्द प्रवृत्ति तदर्थ कर्तव्यता विवक्षिता है इति विशेषण आशंका तद्वसात विवक्षित सदस्य होते हैं विवक्षावसार होते तथा कहते होता है विवक्षित नहीं विवक्षावसात प्रवृत्ति शब्दानाम नियंत्र सक्य विवक्षा के कारण शब्द प्रवृत्ति नहीं तद्वसात न तो शब्दार्थ शब्दार्थ विवक्षा नहीं सही पूर्व प्रतीयते कहीं जब विवक्षा को कारण मानते हैं वहाँ भी विवक्षा का ज्ञान कैसे होगा शब्द बोध क्यों ना विवक्षा ज्ञान कैसे होगा ये क्या कहना चाहते हैं विवक्षा ज्ञान होने का शब्द बोध होगा किंतु विवक्षा का कैसे निश्चय होगा क्या कहना चाहते हैं इसलिए वहाँ शब्द बोध होने पर विवक्षा ज्ञान होगा क्या ज्ञान इसलिए यहाँ क्या दिया तद्वसात न तो शब्दार्थ विवक्षा के अधीन से शब्दार्थ ज्ञान ही शब्दार्थ नहीं सही पूरा प्रतीयते शब्दार्थ पहले ज्ञान होता है अतः प्रैषादि संस्कृतोपि अर्थ विसिद्ध विवेकत तो अर्थ जो विवेक से सिद्ध हुआ प्रैषादि संस्कृत जो अर्थ हुआ लिंग आदि का प्रैषादि संस्कृत अर्थ ये ज्ञान अर्थ हुआ शब्द का अर्थ हुआ प्रैषादि संस्कृत उपाधि विशिष्ट अर्थ ये तो सिद्धांत का है। अच्छा ठीक है हमें नहीं विवक्षावसात प्रवृत्ति शब्दाना शब्द की प्रवृत्ति विवक्षा के कारण ऐसा नियमन नहीं कर सकते अति प्रसंग होता तो विवक्षा के कारण कुछ शब्द का ही प्रवृत्ति कर ले न च विवक्षाधीन शब्दार्थ निश्चय शब्दार्थ का निश्चय विवक्षा के अधीन वो भी ठीक नहीं निश्चय होगा श्रोता को विवक्षा नियम हेतु संकेत प्रतत्प्रकाशन विवक्षा नियम हेतु, विवक्षा हेतु हो गया नियम, सदार्थ नियम सदार्थ निश्चित में विवक्षा नियम है, नियम नानार्थ सदस्य अयमे प्रकृति सदार्थी विषय यह नियम हेतु तद प्रकृतार्थ प्रकाशन विवक्षा नियम हेतु। हाँ संकेत तब शक्ति तो अर्थों को प्रकाशन करने के लिए कारण है, और विवक्षा कहाँ होता है जहाँ तात्पर्य ज्ञान को मानते हैं कारण, नव्य न्याय का कहाँ मानते हैं, कहाँ नानार्थक शब्द में विवक्षा कारण, सामान्य विवक्षा को कारण जो मानते प्राचीन उसका नव्य न्याय को खंडन करते हैं। एक शब्द का अनेक अर्थ है तो वहाँ लवण संधव मानय वहाँ विवक्षा कारण मानेगी, वहाँ विवक्षा के ज्ञान कैसे होगा, वाक्यार्थ ज्ञान के पहले हो जाएगा। अभी क्या कहना चाहते हैं, संधव आने का प्रकरण देकर के अभी भोजन प्रकरण युद्ध में जाना है तो उसको देकर विवक्षा ज्ञान होगा। तो विवक्षा क्या हो गया, अनेक अर्थ शब्द का एक शब्द का अनेक अर्थ हो तो नियम के लिए तो हो गया विवक्षा। टिप्पणी दे टीका में दे दिया नियम नानार्थ शब्देश अयमेव प्रकृति शब्दाती नियम, अनेक शब्द है साइंधव का अर्थ लवण अश्व है, अभी भोजन के समय साइंधव आने कहे तो ये लवण ही कहते, और संकेत होता तो प्रकाशन अर्थ को प्रकाशन करने के संकेत। तो विवक्षा हो गया नियम के हेतु, सर्वत्र विवक्षा शब्दार्थ नहीं है। तस्य न्यायदिति वाच्य तस्य सामर्थ्यादीनत्वाद वेद च विवक्षा, यद्यपि विवक्षा हो गया शब्दार्थ किंतु वेद में सामर्थ्याधीनत्वाद, तस्य सामर्थ्याधीनत्वाद वेद च विवक्षा संभवाद, सामर्थ्याधीन होता शक्ति ज्ञान, जिस सामर्थ्य होगा ज्ञान और शब्दार्थ बोध होगा, वेद में विवक्षा नहीं होने से तो वहाँ विवक्षा विवक्षा से शब्द बोध विवक्षा कारण नहीं कर सकते। तो अन्य कर्तव्यता अन्य च विवक्षा, वेद में कर्तव्यता का बोधन होता है किंतु विवक्षा का बोध नहीं होता है, इसलिए पहले जो कर्तव्यता विवक्षा ही कहता है एक नहीं होगा, विवक्षा तो लौकिक वाक्य में है वो कर्तव्यता हो जाए, वेद में वक्ता नहीं उनसे विवक्षा नहीं उनसे लौकिक कर्तव्यता भिन्न है विवक्षा भिन्न। यथाकृति विवक्षया ही सर्वत्र शब्द अर्थ से नियमित, शब्द अर्थ में नियमित होता विवक्षा के द्वारा, एक शब्द इतने अर्थ में क्या उसका अर्थ विवक्षा से नियम होगा। तो न भेद शंका इति भाव, अर्थात क्या हुआ, शब्दार्थ निश्चय करने के लिए विवक्षा होता नियम का हेतु, नियम का कारण, अनेक शब्द अनेक अर्थ है ये शब्द किसको कहेगा इसके लिए विवक्षा कारण हुआ, वह विवक्षा कर्तव्यता नहीं है और वह विवक्षा लिंग का अर्थ नहीं होगा, ये विवक्षा को लिंग अर्थ जो कहते वो लिंग अर्थ नहीं होगा, विवक्षा कर्ता भेद हुआ। सही सही सही पूर्व प्रतीयते, विवक्षा कर्तव्यता हेतुअंतर में सही कर्तव्यताख्य शब्दार्थ, कर्तव्यताख्य जो शब्दार्थ है वो तो पहले ज्ञान होता है विवक्षा ज्ञान के पहले, लोक वेद में कर्तव्यताख्य शब्दार्थ ज्ञान होता है, लोके में ज्ञान होता है, कहीं कहीं अनेक शब्द अर्थ हो तो विवक्षा की आवश्यकता, विवक्षा प्रतीयते पूर्वमेव शब्द श्रवण मात्र प्रतीयते, कर्तव्यताख्य शब्दार्थ शब्दार्थ विवक्षा के पहले भी शब्दार्थ प्रतीत होता, सही पूर्व प्रतीयते जो शब्दार्थ पहले प्रतीत होता है विवक्षा ज्ञान के पहले, और शब्दार्थ क्या है कर्तव्यता रूप शब्दार्थ, शब्द श्रवण मात्र प्रतीत होता है शब्दार्थ, अतः भेदस्तवृत्ति अर्थ विवक्षा और कर्तव्यता शब्दार्थ भेद है। विवक्षाया लिंगादि अर्थत्व भावे भी विवक्षा लिंगादि अर्थ नहीं तो प्रेषादिनाम तदर्थत्व, हाँ अभी विवक्षार्थ छोड़ करके लिंगादि का अर्थ प्रेषादि है, प्रेष निमंत्रण आमंत्रण आदि जो आया न नियोग से प्रत्यार्थ था तो विधि निमंत्रण आमंत्रण आदि हो नियोग प्रत्यार्थ नहीं हुआ इतिहास संख्या अत प्रेषादि संस्कृत भी अर्थ थे, तो प्रेषादि संस्कृत नियोग लिंग का अर्थ केवल नियोग नहीं हुआ क्योंकि शक्ति से ज्ञान होता है, तो प्रेषादि संस्कृत प्रेषादिश्वी कार्यमेव अनुवर्तमान प्रवर्तकम, प्रेषण आदि में सर्वत्र अनुवर्तमान होता है कार्य नियोग, वही प्रवर्तक हुआ। जितने प्रेषण निमंत्रण आमंत्रण आदि है सब अलग अलग उसके स्वभाव, किंतु एक नियोग सर्वत्र अनुगत है। उत्तम ही कार्य में बच्चे भक्त नाम जाय समकनियसाम प्रवृत्तियापेक्षा भेदात प्रेषादि विपदेश भाग। कार्य ही भक्त नाम जाय जाय समकनियसाम, जाय समकनियसाम एक पदे अधिकतर समान और निकृष्ट तीन में भक्त नाम प्रवृत्तियापेक्षा भेदात कार्यमेव प्रेषादि व्यपदेत। प्रेषादि शब्द से कहा जाता है अलग अलग प्रेषण निमंत्रण आदि अलग अलग, कहीं अधिक कहीं काम कहीं कहीं अवश्य आना है कामचारानुज्ञा अलग अलग है। जाय सम कन्यासानाम कन्यासाम भक्तृणाम बड़े हो छोटे हो, क्योंकि बता हमेशा बड़ा ही होगा कोई जरूरी नहीं, छोटे भी कहीं प्रार्थना करता है विधि निमंत्रण प्रार्थना। जाय सम कन्यासाम भक्तृणाम प्रवृत्ति अपेक्षा भेदात, प्रवृत्ति जो होगा उसे भिन्न है। तो प्रेषादि व्यपदेश भाव, प्रेषादि शब्द से कार्य ही कहा जाता है। छोटे बड़े कोई कुछ कहता है, प्रेष हो प्रार्थना हो निमंत्रण आमंत्रण हो अलग अलग है। प्रेष से प्रवृत्ति के अपेक्षा भिन्न प्रवर्तक वक्ता बिना भिन्न है। तो सर्वत्र प्रेषादि व्यपदेश भाग कह नियोग कार्यमेव न ते मिथो व्यावृता परस्पर भिन्न व्यावृता है, तब परस्पर अलग अलग रहे तो नहीं होते। ते ही संसृष्ट लिंगादि अर्थ अतस्ते ही संसृष्ट लिंगादि अर्थ पेशादि अलग अलग होकर के अर्थ नहीं, उनसे संबद्ध लिंगादि अर्थ होता है ये प्रवर्तक। तेभ्य विविक्त सिद्ध तो उसे संसृष्ट होकर के नियोग हुआ वो पेशादि से पृथक है। तन्न प्रेषादि नाम तदथा, इसलिए प्रेषादि जो परस्पर व्यभिचारी प्रेषा आमंत्रण प्रार्थना इत्यादि सबसे संबद्ध अनुगत एक नियोग होगा कारण होगा, ये प्रेषादि नहीं, ये इसका मतलब निराकरण हुआ प्रेषादि मतलब नहीं। तेषाम लिंगादि अर्थ तो अभावे कथम तेव्य तदि, प्रेष निमंत्रण आदि लिंग का अर्थ नहीं होगा तो लिंगादि से अर्थ ज्ञान कैसे होता है। तत्रा शब्दार्थ शब्दार्थोपाधयो येते पुरुषाशय पातिनः प्रेषादयो न शब्दार्था न चानेकार्थता मता। एते पुरुषाशय पातिनः शब्दार्थ उपाधय प्रेषादय, एते प्रेषादय पुरुषाशय पातिनः शब्दार्थ उपाधय, शब्द का अर्थ नियोग, नियोग की उपाधि कौन प्रेषादि, प्रेषादि विशिष्ट नियोग शब्द का अर्थ लिंगार्थ, तो शब्दार्थ की उपाधि हो गया प्रेषादि जो पुरुष अभिप्राय को कहने वाले पुरुषार्थ पुरुषाशय पातिन पुरुषाशय को बताने वाले प्रेषादि। न शब्दार्थ लिंग आदि शब्द का अर्थ प्रेषादि नहीं है, न च अनेकार्थता मता, और नियोग भी होगा प्रेषादि होगा प्रेष आज्ञा आदि अनेक अर्थ नहीं होता है। लिंग आदि अर्थ नियोग उपाधि तो है ना, लिंग आदि अर्थ हो क्या नियोग, नियोग उपाधि हो करके लौकिक लिंग आदि से प्रेषादि धीरे लौकिक लिंग आदि में प्रेषादि ज्ञान होता है उपाधि होकर के। न तदर्थ तया लिंग आदि अर्थ होकर नहीं, वेद प्रेषादि आशंका है बनाती, वेद में तो प्रेषादि है ही नहीं प्रेरणादि, तद व्याप्ता अभिप्राय अभावात, क्योंकि प्रेष होने के लिए अभिप्राय किसकी होना चाहिए, कोई अभिप्राय किसका ही नहीं, वक्ता नहीं पुरुष अभि आशय पाते ना, तो प्रेषादि पुरुष अभिप्राय से होता है वेद में नहीं है। तैसा हम लिंगादि अर्थ तो दो समाह लिंगादि अर्थ प्रेषादि मानेंगे तो दोष क्या, न च शब्दार्था शब्द के अर्थ नहीं हो सकते क्योंकि ऐसे कोई पुरुष ही नहीं वक्ता वेद में। सर्वत्र लिंगादिशु लिंगादि में एक से व नियोग से शक्ति प्रतियोगिता संभव है, शक्ति का प्रतियोगी, लिंगादि शब्द, शब्द की शक्ति अर्थ में, शब्द और अर्थ के बीच में शक्ति संबंध, संबंध का प्रतियोगी, लिंगानियोग तो अर्थ प्रतियोग हो जाएगा, संबंधी नियोग शक्ति प्रतियोगी तो संभव है, शक्ति संबंधी लिंग आदि का शक्ति का विषय। प्रेषादिशु अनेकेशु न साकल्प्य गौरवाद, एक सर्वत्र प्रेषादि में अनुगत नियोग ही लिंग का अर्थ होगा, अनेक प्रेष विकल्प प्रेष अधिष्ट प्रार्थना आदि में कल्पना करना अधिक अनेक न गौरवाद। ओम।